NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We rijden er dagelijks overheen. Asfalt. Maar het is nogal vervuilend, want het wordt bij elkaar gehouden door een restproduct van aardolie. Dat kan dus groener, zegt ook asfaltexpert Richard Gosselink. Hij is zometeen te gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Sit van der Linden. Het kabinet komt met eigen plannen voor de toekomst van de landbouw nu het landbouwoverleg is geklapt. Vandaag werd duidelijk dat er niet verder wordt onderhandeld. Volgens de overgebleven partijen heeft dat geen zin zonder de LTO, de grootste boerenorganisatie, zeggen onder meer milieuorganisaties. Dit is enorm teleurstellend. Het is 5 voor 12 voor de natuur, voor het klimaat, maar vooral voor de jonge boeren die nu de prijs gaan betalen voor deze gebrekkende actie. En wij als Milieudefensie, maar samen met de brede groep aan natuur- en milieuorganisaties in Nederland, wij roepen het kabinet op, de regering gaat regeren. Minister Adema wil niet vooruitlopen op de eigen plannen van het kabinet. Hij zal daar vrijdag met andere ministers over spreken. Het kabinet moet het plan voor gratis kinderopvang heroverwegen. Dat zeggen onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau. Kinderopvang moet volgens het kabinet vanaf 2027 grotendeels gratis worden om het ouders zo makkelijker te maken om te werken. Volgens de planbureaus gaan de plannen er nauwelijks voor zorgen dat ouders meer gaan werken. Ook vormt het volgens de onderzoekers een risico voor de kansengelijkheid in Nederland, omdat midden- en hogere inkomens er meer op vooruit gaan dan lage inkomens. Een anoniem echtpaar heeft Museum Singer Laren 33 schilderijen geschonken. De verzameling bestaat uit werken van onder meer Piet Mondriaan en Kees van Dongen. Volgens het museum passen de schilderijen goed bij de Nederlandse avant-garde kunst die er al te zien is. Het leger van Oeganda heeft 6 mensen bevrijd die vorige week werden ontvoerd bij een middelbare school. Rebellen staken de school in brand. Zeker 42 mensen kwamen om. Ook werden mensen ontvoerd. Er worden nog 3 scholieren vastgehouden. En FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Zweedse Hammarby. Dat is bekend geworden bij de loting. Op donderdag 27 juli is de eerste wedstrijd in Enschede en op 3 augustus is de return in Stockholm. Ook in Delft werd flink verdiend aan de slavenhandel. Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeente uit heeft laten voeren. Stadsbestuurders kochten zich in bij de VOC en de WIC en zaten ook in de besturen van deze handelscompagnieën. Meerdere instituten in de stad hadden ook aandelen, zegt deze historicus. De rol van de Weeskamer, wat eigenlijk ook weer een bestuurlijke entiteit is, die een soort financiële kinderbescherming was. Die ook aandelen had, maar ook het financiële verkeer, koloniale verkeer, regelde. En niet alleen voor Delftenaren, omdat ze een hele goede reputatie hadden, deden ze dat ook voor andere steden. En caritatieve instellingen, die hadden dus ook aandelen. De gemeente weet nog niet of er excuses aan worden geboden, zoals andere steden al deden. Delft komt in het najaar met een reactie op het onderzoek. De ontuchtzaak tegen de vroegere directeur van Kanjerwens in Almere heeft gelijk al bij het begin vertraging opgelopen. De verdachte stuurde bij de zitting zijn 2 advocaten naar huis. De stichting Kanjerwens vervulde wensen van ernstig zieke kinderen. Justitie verdenkt de oud-directeur van ontucht met zeker 12 jongens. En hij zou kinderporno hebben gehad. De verdachte vroeg de rechtbank om meer tijd, zodat zijn advocaten zich beter konden voorbereiden. Toen de rechtbank het verzoek afwees, stuurde de verdachte de advocaten naar huis en dus kon de rechter niet anders dan de zaak uitstellen. Het weer, veel zon, het blijft droog. De temperatuur ligt tussen de 23 en 28 graden. Vannacht wat bewolking, morgen in het midden en zuiden mogelijk regen. Maar verder is het droog en het wordt 21 tot 24 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nog wel goed door. Toch zien we wat uitzonderingen, zoals de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met omrijders voor de afgesloten A29 bij de Haringvlietbrug. Op de A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Bavel langzaam rijden over 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de N35 van Almelo naar Zwolle bij Nijverdal 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En dat komt door een auto met pech. Ster. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Nu in Museum Voorlinden, de legendarische schilder Alex Katz met zijn beroemde portretten en verleidelijke landschappen. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Morgen bij Human, de tweedok, verdwaalde veteranen. Over veteranen met chronische PTSS. Wat doe je als het leger je leven is en je na de zoveelste vredesmissie opeens, zonder pak, omringd door demonen, thuis komt te zitten? Hoe vind je dan je weg? Morgen bij Human om 10:15 op NPO 2. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuit gekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf €6. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Deze zomer te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. 50PLUS Mobiel. Nu ook via belsimpel.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de lange mensen en van de giraf. En voor beide geldt, zij leven hoog, zij leven hoog. Ik heb hier de gastenlijst van de villa. Daar staat de naam van een heuse asfaltexpert op. Richard Gosling heet hij, hij is van de Wageningen Universiteit. Want het asfalt moet groener, vindt hij. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2004. Toen werden voor het eerst in Nederland moslimterroristen veroordeeld voor terreur. En we krijgen letterlijk een kijkje in de keuken van een restaurant. Want daar achter de schermen heerst een totaal andere sfeer dan aan de voorkant. Schrijfster Myrthe van Doornik gebruikte haar af en toe absurde ervaringen in een restaurantkeuken voor haar nieuwe boek. Maar nu eerst het zogenoemde bromvliegeffect. Want in bijna 80% van de advertenties voor voedsel wordt ongezond eten gepromoot. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Het heeft alles te maken met dat zogeheten bromvliegeffect. Tim den Heijer is reclamemaker en die weet wat dat is. Dag meneer den Heijer, goedemiddag. Goedemiddag. Leg eens uit, wat is het bromvliegeffect? Nou, het bromvliegeffect, die naam hebben we afgeleid van het beroemde vliegje in de wc-pot. Waar mannen eigenlijk vanzelf op gaan mikken en dan blijft de wc-vloer schoon. Dat is een heel klein en beetje vies voorbeeld van iets wat heel veel voorkomt. Namelijk dat kleine dingen je gedrag eigenlijk als vanzelf lijken te sturen. Dus zonder dat je er heel bewust over nadenkt, doe je dat gewoon. Zo'n man heeft daar niet een hele gedachte bij. Het gebeurt. En dat zijn natuurlijk dingen die je juist ook als je in de supermarkt bent en je hebt misschien een drukke dag gehad, je hebt andere dingen aan je hoofd, dat je ook heel gevoelig bent voor kleine dingen die grote invloed hebben op je keuzes. Dat onderzoek waar ik het over had, dat zijn toch wel heftige cijfers als je ze bekijkt. Ongezonde voeding zorgt jaarlijks voor 8,1% van de ziektelast. Dat zijn 12.900 doden. 6 miljard euro aan zorgkosten omgerekend. Bent u ook geschrokken van die cijfers? Aan de ene kant wel. Aan de andere kant herken ik met... Kijk, op het ogenblik werk ik voor andersoortige organisaties. Maar ik heb veel voor fast movers, zoals dat dan heet, in het reclamevak gewerkt. Ik herken ook dat het een gigantisch grote branche is waar heel erg veel reclame in omgaat. Dus dat. Maar is dit een onderwerp onder reclamemakers? Als je dan zo'n campagne net hebt afgerond. Ja, jongens, we hebben een mooie campagne gemaakt. We hebben er aardig wat aan verdiend. Maar ja, het is allemaal niet even gezond wat we hebben verkocht nu. Nou, ten dele wel. Ik denk wel dat... wij zien daar wat verschillen in. Heel veel bureaus, ook dat van mij, die zullen niet voor een sigarettenfabrikant of voor iets verslavends in de goksfeer bijvoorbeeld willen werken. Als je het hebt over een wat beter biermerk, daar werk ik wel voor. Dat past bij ons. Dat, denk ik, daar kun je op een goede manier mee omgaan. Dat is weer wat anders. Nou, als je daar te veel van drinkt, is ook niet gezond natuurlijk. Absoluut niet. Nee, dat is. Maar aan de andere kant van het spectrum zijn ook juist de dingen die, waarvan je denkt van nou, dit kan echt geen kwaad. Hè? Dit is echt zo goed als maar kan. Meestal kom je er dan na een jaar achter dat daar toch ook wel weer wat mis is. Het is heel moeilijk om daar keuzes in te maken. Mm-hmm. Hebt u zelf. Maar wat er goed is om bij stil te staan. Ja, vertel maar. Is over het algemeen. Ik heb een paar briefings meegemaakt in mijn hele carrière waar ze zeiden, we zouden meer van dit product willen verkopen. We willen dat het volume van deze hele markt gaat groeien. We zijn al de allergrootste, kunnen niet meer winnen van een concurrent en willen gewoon dat meer mensen dit product gaan gebruiken. 1 of 2 keer heb ik dat meegemaakt. Verder is het eigenlijk altijd een kwestie van, ja, er is een bepaald volume aan, noem maar wat, zoutjes die mensen eten. En wij willen eigenlijk 2-3% willen weghalen bij dat andere zoutjesmerk. Dus daardoor is het gevoel dat je aan die overconsumptie bijdraagt. Zo zijn die briefings niet ingestoken. Ja. Die opdrachten die zijn ingestoken op laat ze mensen evenveel eten, alleen laat ze meer bij ons kopen. Ja, precies. Maar dus het totaal aantal, totaal percentage slecht blijft even groot, zegt u eigenlijk. Ja, precies. Ja. Nee, ik snap het. Want u noemde even dat biermerk. Hebt u zelf wel eens reclame gemaakt voor ongezond eten, echt? Ja, best wel. En daar zitten ook prachtige merken bij. Ik vond het echt heel erg leuk om voor M&M's te mogen werken met die bekende karakters. En daar heb ik heel veel plezier in gehad. Ik zou ook liegen als ik zei, van daar lig ik 's nachts wakker van. Als je het dan hebt over bromvliegeffecten, dan zet je kleine dingen in zoals, je kan er nou een bakje bij krijgen. En dan koop je 2 zakken en dan krijg je een bakje bijvoorbeeld. Of voor chips, grote acties met de WK's. Hè. Dus je krijgt mooie spandoeken om te vieren als Nederland wint. Dat soort dingen, ja. En is dat nog te vermijden? Want kijk, er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar ik trap er niet in. Maar goed, u noemt nu al een paar voorbeelden waarvan ik zeker weet dat mensen dat misschien ook wel hebben gekocht om inderdaad zo'n bakje neer te kunnen zetten. Ja, mensen zeggen, ik trap er niet in, want ik koop alleen maar bekende merken. Wij zorgen natuurlijk dat die merken bekend zijn. Mensen, zelfs als je aan mensen goed uitlegt van, kijk, we doen dit om een bepaalde reden, dan werkt het nog steeds. En dat geldt ook voor mij. Ik maak dat soort acties, heb ik zelf veel gemaakt. Ik ben wel eens met Eva, met wie ik het bromvliegenwerk heb geschreven, zijn we met een journalist in een supermarkt gaan wandelen om te laten zien hoe je daar gemanipuleerd wordt. En we gingen allebei naar huis met iets wat we niet van plan waren om te kopen. We hadden toch weer ingetrapt. Terwijl jullie zelf in de business zitten, zeg maar. Ja, terwijl we het echt aan te aanwijzen waren. Ja. Ja. Want u hebt met Eva van den Broek ook een boek geschreven, hè, over met name gericht op kinderen. Van hoe kan je nou kinderen tips geven om dit soort effecten te vermijden? Noem eens 1 zo'n belangrijke tip voor kinderen. Eventjes nadenken. Nou, voor kinderen en voor volwassenen geldt. Er is vrije wil, maar je hebt vooral de vrije wil om een omgeving te vermijden waarin je verkeerde keuzes gaat maken. Dus met al je zakgeld op zak op de kermis gaan staan, is een slecht idee. Mm. En voordat je op die kermis bent, denk je, ja, maar ik heb mijn wilskracht. Dat komt wel goed. Maar dat is niet zo. Dus het is vooral het vermijden van de situatie. Als we even terugkomen bij de supermarkt, op een lijstje zetten wat je wil hebben en je daaraan houden. Want ter plekke is het verlangen erg groot. En ik heb nog wel een beetje tegendraadse tip, maar die volgens mij echt werkt. En dus eigenlijk zou je langs de kassa naar binnen moeten bij de supermarkt. Oh, hoe zit dat? Nou, er is vaak wel wat te doen over die impulsproducten bij de kassa, en dat is waar. Maar als je binnenkomt, dan kom je bij groente en fruit binnen. En dat voelt heel positief. Hè? Het zijn allemaal gezonde producten die je als eerste ziet. Hartstikke goed bezig. Maar wat er daarna gebeurt, is dat je brein maakt waarschijnlijk een soort van gemiddelde gezondheidsindex van je mandje of van je karretje. Het gaat niet bewust, maar onbewust ben je aan het voel je een beetje van, ben ik goed bezig? Dus als er eerst 3 kroppen sla en 2 ananassen en een paar komkommers ingaan, dan snap je dat gevoelsgemiddelde, dat kan wel even een tikkie hebben. Ja, ja, ja. En als je dan dus bij die slechtere producten komt, ja, dan voelt het alsof je al zo goed bezig bent. Wat maken die paar repen nou uit? Ja. Maar stel dat je via de kassa binnenkomt, je pakt eerst de allerslechtste dingen. Je bent nog niet moe van het opletten, zijn de eerste dingen die je pakt. Die leg je neer. Nou, je gemiddelde is dan meteen omlaag gehaald. Hè, dus je moet veel gezonde dingen noemen. En je hebt gewoon nog 20 minuutjes of zo om je af te vragen, wil ik dat ding nou echt hebben? Ja. Dus ik wil niet verantwoordelijk zijn voor allergie in de supermarkt, maar ik zou zeggen, sneak door de kassa naar binnen. Ja, want iedereen legt het dan niet op de goede plek terug waarschijnlijk. Dus dat wordt 1 grote zooi. Maar goed, ik vind het een mooie tip. Dank daarvoor, reclamemaker Tim den Heijer. Het ging over het bromvliegeffect. Nieuws. Snipper. Ja, dat is het effect dat we nu gaan spelen. Nieuwsnipper, u weet het, antwoord zit verborgen in de uitzendingen hier op NPO Radio 1. Is al te horen geweest vandaag. Sterker nog, vanochtend vroeg al in het NOS Radio 1-journaal dit fragment. En ik kreeg op een berichtje binnen. Van Burgernet, dat er was ontsnapt uit het kasteelpark hierachter. Dus ik ging dat zeggen tegen de overige collega's. En toen zagen we opeens overal polities, mensen van het kasteelpark zelf, het hele grote net om dat beest te vangen. Indrukwekkend, moet ik zeggen. Ja, het kasteelpark in Born gaat het hier over. Daar is een dier ontsnapt. Om welk dier gaat het? Dat is de vraag. Als u het weet, 0800-1101. We zeggen tegen de mensen die onlangs hebben gewonnen, eventjes niet die telefoon pakken. Laat iemand anders ook even misschien winnen. Dat zou leuk zijn. 0800-1101, makkelijk nummer van NPO Radio 1. Welk dier? Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, Rural Nation. Zeg het maar. Dacht een links. Een links. Uiteindelijk gevonden. Nee. Ja, hij is verdoofd en teruggebracht naar het kasteelpark in Born. Dus daar zit hij weer nu bij te komen van die verdoving. Ik verstond je naam niet helemaal in de herrie. Raymond Nation. Raymond, hè? Ja, dat klopt. Raymond, waar rij je nu? Ik ben bijna richting Elst. Ik rij een jongetje van school naar huis. Ah, kijk aan. We hebben het over de Betuwe, hè, Elst? Ja, de Betuwe, ja. Ja. Oké, okay, nou hou hem tussen de lijntjes. Blijf nog even aan de lijn, want wij noteren de gegevens. En dan komt dat Villa VDB keukenschort naar je toe. Veel plezier vandaag, hoi. About the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. Dino Washington uit de jaren 50. Oorspronkelijk, in de jaren 90 is het ook nog eens een hit geweest. Ik dacht vanwege een spijkerbroekreclame. Tot 3:30. We gaan praten over asfalt, een mengsel van zand, grind en een bindmiddel. En nu is dat nog bitumen, een restproduct van aardolie, maar dat kan allemaal veel groener. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit zijn aan het experimenteren met een ander natuurlijk bindmiddel. En daarom contact u met asfaltexpert Richard Gosling. Goedemiddag. Goedemiddag. En welk bijzonder product is dat dan uit de natuur? Dat noemen we lignine. En lignine is de houtstof in bomen, maar ook bijvoorbeeld in stengels die overal om ons heen staan, zoals van riet, miscanthus, hennep, vlas en ook hout dus. Ja, en dat heeft dezelfde kwaliteit als bitumen? Lignine heeft een van de belangrijke eigenschappen dat het een binder is in de natuur. Het zorgt ervoor dat de planten stevigheid hebben. En we kunnen die dus ook gebruiken als binder bijvoorbeeld in asfalt. Het heeft niet exact dezelfde eigenschappen als bitumen. Maar met name ook in combinatie met bitumen zien we dat een uitstekende binder gemaakt kan worden voor asfaltwegen. Dus dan moet je ook nog die bitumen gebruiken, maar daar gebruik je dan minder van. Dus dat zou dan uiteindelijk groener zijn. Ja, dat is de eerste stap richting het volledig uitfaseren van bitumen. We zijn nu nog bezig met een combinatie inderdaad tussen bitumen en lignine. En dat kunnen we tot 50%. Dus dan heb je nog de helft bitumen, maar de andere helft is al vergroend. Dus al een veel betere milieuvoetprint. En daarnaast zijn we bezig met ontwikkelingen waarbij we volledige vervanging van bitumen nastreven. En dat kunnen we ook al op laboratoriumschaal. En er is genoeg van dat lignine? Er is zeker genoeg van lignine. Om ons heen zijn heel veel struiken en bomen en planten die lignine bevatten. Dus er is voldoende om ons heen. Op dit moment zijn er ook industrieën die dat produceren als reststroom. En dat is met name de pulp- en papierindustrie. Dus daar komt het al vrij als reststroom. En wij kunnen dus die reststroom uitstekend gebruiken als binder in asfalt. Ja. Nou, zit u niet maar zo wat uit het nek te kletsen natuurlijk, want dit is getest al, hè? Er liggen een aantal demonstratiewegen in Nederland. Jazeker. We kunnen dit al volop zien en gebruiken, want op dit moment liggen er meer dan 30 demonstratiewegen in Nederland. Dus het wordt al in 4 asfaltcentrales in Nederland op grote schaal dus geproduceerd. En we kunnen dus ook daadwerkelijk testen in de praktijk. En dat is natuurlijk superbelangrijk. En wat zijn dan de eerste resultaten? Nou, de oudste weg die ligt er vanaf 2015 in Zeeland. En die ligt er nog uitstekend bij. Je ziet geen verschil eigenlijk tussen het nieuwe asfalt en het oude asfalt. En dat is een uitstekend resultaat. En de andere wegen die zijn nog wat nieuwer. Dus die gaan we ook de komende jaren nog verder monitoren hoe het zich houdt in de praktijk. En die liggen ook gewoon in de rest van Nederland. Ja, de omstandigheden zijn in Zeeland waarschijnlijk anders dan bijvoorbeeld in de Randstad. Sowieso qua hoeveelheid verkeer misschien. Klopt, klopt. En we hebben ook verschillende demonstratiewegen. Niet alleen op verschillende locaties in Nederland. Maar inmiddels ook in het buitenland trouwens een aantal. Dus ook onder verschillende klimaatomstandigheden. En we hebben demonstratiewegen die bijvoorbeeld voor fietspaden is gebruikt, maar ook voor provinciale wegen en ook voor industriële wegen waar ook zwaar verkeer overheen gaat, zoals vrachtwagens en autoverkeer. Ja, maar inderdaad, ook de weersinvloeden zijn natuurlijk van belang. Maar voorlopig gaat dat dus allemaal goed? Voorlopig gaat dat goed, zeker. En normaal gesproken gaat een weg natuurlijk lang mee. Dus we hebben ook nog wel wat tijd nodig om echt te zien hoe lang die weg in de praktijk echt meegaat. Want zou je zeg maar een traditionele asfaltweg die dus jaren geleden is gelegd en die nu gerepareerd moet worden misschien, dat zou je dan nu wel met deze nieuwe methode ook kunnen doen? Met dat in combinatie met het oude asfalt? Jazeker, en dat testen we ook in de praktijk. Dus in Nederland wordt heel veel van de oude wegen wordt gerecycled. Daar is Nederland koploper in. En als we dan het oude asfalt weer kunnen gebruiken met een nieuwe binder die bestaat uit voor een deel uit lignine of volledig uit biobased componenten, dan heb je dus een goed alternatief voor de toekomst en kun je ook de oude wegen nog steeds recyclen in een nieuwe weg. En het is een natuurlijk product. Je zou zeggen, dan breekt dat toch op een gegeven moment ook af. Hoe zit dat dan? Uiteindelijk zal het lignine afbreken. En dat is maar goed ook, want anders zouden wij omringd worden door hout en met name ook lignine, wat als langste meegaat in de natuur. Maar uiteindelijk zal het afgebroken worden. En we zien nu dat lignine kunnen we toch uitstekend gebruiken voor asfaltwegen, omdat het wel die functionele levensduur heeft. Maar ga je het veel en veel en veel langer gebruiken, dan zal het uiteindelijk wel afbreekbaar zijn. Ja. Ja, het klinkt allemaal hartstikke mooi natuurlijk. Prachtige toepassing. En we hebben het nu over asfalt. En kan het dan ook nog in allerlei andere producten worden gebruikt? Jazeker. We zijn in Wageningen met heel veel onderzoeken bezig waarin we juist kijken of we deze lignine reststroom, of we die ook in andere toepassingen kunnen gebruiken, waarbij we gebruik maken van de eigenschappen die lignine heeft in de natuur. Het is een binder, zoals ik al gezegd had, maar het is bijvoorbeeld ook een UV-stabilisator en een antioxidant. En dan komen er weer andere toepassingen om de hoek kijken, zoals bijvoorbeeld in coatings. Dan kun je denken aan papiercoatings of een coating op een tafelblad of een houten paneel die je in de bouw gebruikt. En we kunnen lignine ook als binder gebruiken, maar dan bijvoorbeeld in Trespa-panelen. De bekende Trespa-platen die veel in de bouw worden gebruikt, die een hele lange levensduur hebben, kunnen wij op dit moment al vervangen door de helft met lignine. En dat is op dit moment al een commerciële toepassing. Ja. En we zijn daarnaast nog bezig om te kijken of we nog meer vervanging van, in dit geval, phenolformaldehyde door lignine kunnen realiseren. En ja, dat gaat dus steeds beter en heeft daarnaast ook een hele goede levensduur en een veel betere milieu-footprint, dus een veel lagere milieubelasting. Coating en verpakkingsmateriaal. Dus, maar las ik nou ook ergens dat je bijvoorbeeld in crèmepjes kan je het gebruiken? Ja, dat klopt. Kijk, we zijn natuurlijk verwend door de zon en we willen graag in de zon liggen. Dus daar hebben we die mooie crèmepjes voor nodig. Of zonnebrandcrème. En daarin kunnen we ook lignine gebruiken. Omdat lignine en een antioxidant eigenschap heeft, maar ook UV-stabiliserend werkt. En dan zou je dus met de huidige fossiele producten die er zijn, dus vanuit aardolie gemaakt, zou je dan kunnen vervangen door een natuurlijk product. In dit geval lignine. Ja. Wanneer gaan we rijden over dat volledig groene asfalt, meneer Goslink? Nou, op dit moment kunnen we dat al. We hebben die 30 demonstratiewegen hebben we inmiddels liggen. Ja. Dat zijn trajecten van maximaal 2,5 kilometer. Dus dat houdt dan wel snel op. Dus ik verwacht dat we pak een beet over 5 tot 10 jaar veel meer van dat soort wegen zullen zien. En dan kunnen we dus volop gebruik maken van die wegen met onze fietsen, met onze auto's en ook onze vrachtwagens. Dank voor de uitleg. Richard Goslink is dat, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit, over lignine dus als alternatief voor bitumen. LF System is een dance duo uit Schotland. Dat zijn Conor Larkman en Sean Finnegan. Ze hadden vorig jaar zomer al een knoepert van een hit met Afraid to Feel. Waarbij ze flink tekeer gingen met de pitchknop. Die truc van versnelling en vertraging hanteren ze eigenlijk wel vaker. Ook weer een beetje in dit nieuwe liedje. Luister naar Dancing Shoes, Take Me Higher. Als u wil aanvragen komend weekend bij de dienstdoende DJ LF System, zo heet club, en Dancing Shoes, Take Me Higher. En voor de echte meeschrijvers dan, want er staat natuurlijk een sampletje weer in, van Plaza uit 1979. Dat nummer heet Got My Dancing Shoes. NPO Radio 1. Bijna 2:30, dit zijn de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Sid van der Linde. FNV-leden hebben een voorstel voor een nieuwe supermarkt-CAO afgewezen. Volgens dat voorstel krijgen medewerkers 10% meer loon, maar een meerderheid van de leden vindt het eindbod niet voldoende. Zo willen ze dat er ook betere toeslagen komen en dat er meer wordt gedaan aan werkdruk. Het kabinet komt met eigen plannen voor de toekomst van de landbouw, nu het landbouwoverleg is geklapt. Vandaag werd duidelijk dat er niet verder wordt onderhandeld. Volgens de overgebleven partijen heeft dat geen zin zonder de LTO, de grootste boerenorganisatie. Utrecht maakt het beleggers lastiger om een huis te kopen voor de verhuur. In de stad geldt al een opkoopbescherming. Huizen tot €440.000 mogen niet meteen verhuurd worden. En nu gaat die grens naar bijna €590.000, meldt RTV Utrecht. En archeologen hebben bij Tiel een openluchtheiligdom gevonden van zo'n 4000 jaar oud. Het bestaat uit 3 grafheuvels, waarvan er 1 zou dienen als observatorium, waarmee de lengte van de dagen vast werd gesteld. Deskundigen spreken van een spectaculaire vondst. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij, Robert Vriesen? Relatief rustig, Jurgen. Goedemiddag. 50 kilometer file bij elkaar. 10 minuutjes vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velsen. N35 Zwolle-Almelo bij Wierde-West. 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging heb je ook bij De Lier als je over de N223 vanuit Delft naar Hoek van Holland rijdt. En de N256 is dicht vanuit Goes naar Zierikzee bij Zierikzee-Zuid. En dat is zelfs in beide richtingen zo. In beide richtingen volg je de route via Burg-Haamstede. Dan kom je ook over de Zeelandbrug, over de N57 en de N59. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 21 juni 2004. Villa VDB. Op die dag werden voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis moslim-extremisten veroordeeld voor terreur. Het gerechtshof in Den Haag heeft in hoger beroep 4 mannen veroordeeld wegens betrokkenheid bij terrorisme. Ze zouden hand- en spandiensten hebben verleend aan een Al-Qaeda-cel die een aanslag beraamde op de Amerikaanse ambassade in Parijs. Het is voor het eerst dat informatie die afkomstig is van de inlichtingendienst AIVD wordt geaccepteerd in de rechtszaal. De veroordeling door het gerechtshof is opmerkelijk na de vrijspraak van de 4 in december 2002 in Rotterdam. De Rotterdamse rechter acht een veroordeling op basis van informatie verzameld door de inlichtingendienst niet mogelijk. Want de werkwijze van de dienst is geheim en dus oncontroleerbaar. Het gerechtshof oordeelt nu anders. Ik ga praten met Michiel Persman, was toentertijd advocaat van een van de mensen die veroordeeld is voor deze zaak. Meneer Persman, goedemiddag. Ja, goeiedag. Wie was uw cliënt? Ja, mijn cliënt was een meneer die aanvankelijk onder een andere naam was aangehouden en later op zijn eigen naam is vervolgd. Als u het niet erg vindt, dan zal ik die naam niet noemen. Nee, nou ja, goed. Nee, ik denk niet dat veel mensen een belletje gaan rinkelen bij die naam. Waar werden ze van beschuldigd? Nou, er werd met van alles geschemerd destijds. Maar mijn cliënt is uiteindelijk niet veroordeeld voor betrokkenheid bij terroristische misdrijven, maar uitsluitend voor de handel en de vervalsing van paspoorten. Okay, dat was eigenlijk de belangrijkste verdenking in die zaak. Ja, okay, maar hij hoorde wel bij deze groep. En heeft dus... Hij was een onderdeel van een groep van jongens, jonge mannen die zaten in een appartement in Rotterdam. Ja. En die zijn toen met z'n allen opgepakt. We praten kort dus na de aanslag in New York. Nou, dat wou ik net zeggen, want we praten over 2004. Dus we kunnen deze zaak niet loszien van de aanslagen van 9/11 in Amerika. Ja, nou ja, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat er sprake was van enige paniek in de wereld. En zeker ook in Nederland, omdat we bang waren toen dat we iets zouden missen en dat er in Nederland van alles ook van alles zou kunnen worden voorbereid. En dat er van alles gebeurde waar we toen niets van wisten. Dus die angst was er toen. En zij waren de eerste die zijn aangehouden op basis van informatie die afkomstig was van de inlichtingendiensten. Ja. Dat was toen niet de AIVD, maar de BVD. Ja. Daar komen we zo meteen nog op, want dat is een belangrijk onderdeel in deze zaak. Hebt u eigenlijk nog getwijfeld of u die zaak wel aan zou nemen? Ook gezien 9/11 en de onrust die dat heeft veroorzaakt in de wereld? Nee, helemaal niet. Geen moment. Het is, de verdenkingen waren vrij dun en mager hoor, in die zaak. En het was een uitdaging, omdat het ook ging om een zaak die in vele opzichten nieuw was. Niet alleen voor mij, maar denk voor iedereen wel. Dus het was een interessante zaak. En als strafadvocaat ben je natuurlijk... zou het gek zijn als je niet nieuwsgierig genoeg bent om zo'n zaak aan te pakken. Ja. We hoorden het net al, hè? De mannen werden eerst vrijgesproken, dus door de rechtbank. Ja, en uiteindelijk, ja. Dus, uiteindelijk toch in hoger beroep toch veroordeeld. Hoe is dat zo gegaan? Nou ja, want in eerste aanleg hadden we betoogd dat de rechter geen gebruik mocht maken van de informatie die afkomstig was van de AIVD. En dat onze cliënten helemaal niet hadden mogen worden aangehouden, omdat niet te controleren is wat de AIVD allemaal gedaan heeft. En of die informatie wel rechtmatig is verkregen. En ook niet of die informatie überhaupt wel betrouwbaar is. En dat vond de rechtbank reden genoeg om ze vrij te spreken. Maar uiteindelijk zijn ze in hoger beroep gewoon veroordeeld. Mm. Maar dat is ook omdat de advocaten die informatie niet mochten zien of niet konden checken waar dat dan vandaan kwam? Ja, we moesten het doen met een brief van de toen nog BVD, later AIVD, waarin stond dat onze cliënten bezig waren met het voorbereiden van aanslag. En later ook met een aantal opgenomen telefoongesprekken. Gesprekken die waren opgenomen door de BVD. Waarin gesproken werd, niet over het voorbereiden van de aanslag, maar waar gesproken werd over, nou ja, vermoedelijk de handel in gestolen of vervalste persoonsbewijzen. En wij hebben toegezegd aanvankelijk dat dat niet mocht worden gebruikt. En het Hof heeft gezegd, ja, mag wel. Want we moeten erop vertrouwen, dat was het argument van het Hof en later ook van de Hoge Raad. We moeten erop vertrouwen dat de inlichtingendiensten hun werk netjes doen. En pas als er redenen zijn om te vermoeden dat ze dat niet doen, dan kun je vragen om meer openheid van zaken. Ja. Maar er was volgens het Hof geen reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van het onderzoek. En de rechtmatigheid van het onderzoek dat is uitgevoerd. En daar denkt u anders over? Nou, toen dachten wij er anders over. Maar het is wel 20 jaar geleden, hoor. Het is wel een zaak uit de oude doos. Ja, nee, zeker. Maar dat is ook deze rubriek. Ja. Ja, want, kijk, vooral omdat er zitten natuurlijk twee bijzondere dingen dan in. Dat het de eerste keer was dat die moslim-extremisten werden veroordeeld in Nederland. Dat. En dat bewijs werd toegelaten op deze manier. En is er dan door deze veroordeling ook nog iets veranderd in de rechtspraak in Nederland? Ja, zeker. Want het was dus. Die zaak heette de zaak Eik. En de Eik-jurisprudentie is wel bekend. Omdat sinds de Hoge Raad in die zaak heeft geoordeeld dat het allemaal oké is, zijn er heel ambtsberichten, zoals dat heet, verspreid door de AIVD en heel veel onderzoeken gestart met informatie afkomstig van de AIVD. En ik wil niet zeggen dat het schering en inslag is. Maar er zijn heel veel zaken geweest die zijn gestart met informatie en die ook zijn gevoed met informatie die door de inlichtingendienst is gegeven. En in zekere zin zou je kunnen zeggen dat dat dus het begin is geweest van een grote omslag. Ik zou bijna niet durven zeggen, maar ik heb het idee dat terrorisme ook wel enigszins uit de mode is op dit moment. Dus er zijn wel minder ambtsberichten dan er vroeger waren. Ja, dat is wel mooi gezegd. Ja, nou, in Nederland misschien wel, maar in de rest van de wereld gebeurt het dan nog volop, hè? Ja, dat weet ik niet. Het is echt, zeker als je de situatie nu vergelijkt met, nou ja, pakweg 15 jaar geleden, 20 jaar geleden. Toen was gewoon sprake van paniek. Ja. In de politiek. Ja. En ook bij de inlichtingendiensten en officieren van justitie, het Openbaar Ministerie. De paniek die is er nu niet echt meer, heb ik het idee. Hoe u was het toen tegen, hè, dat zo ging? Hoe kijkt u daar nu dan naar, 20 jaar later? Nou ja, ik met een wat afstandelijke blik. Maar als ik nu kijk naar het werk dat de AIVD doet, dan heb ik het idee dat de AIVD veel beter in staat is om te begrijpen wat er speelt dan 20 jaar geleden. Zeker in het begin zat de AIVD, de BVD, later de AIVD, zat er gewoon af en toe gewoon helemaal naast. Mm. Er werden ook wel ambtsberichten uitgebracht waarin informatie stond die gewoon niet klopte. En dat maakte het werk heel frustrerend. Maar tegenwoordig denk ik dat ze hun werk veel beter doen dan vroeger. Het zit met name ook in het onderzoek op sociale media en op het internet. Dat was zeker in 2004, toen die zaak speelde, stond dat allemaal nog in de kinderschoenen. Ja. Nou ja, goed, dat is natuurlijk altijd de discussie, hè, van moet je ze meer ruimte geven om ons uiteindelijk allemaal te beschermen? Of gaat dat soms al te ver? Dat blijft een moeilijke punt altijd. Ja, en wij hebben altijd betoogd dat we heel voorzichtig moeten zijn met de informatie die van de AIVD komt. En eigenlijk is het gewoon aan de politie of aan het Openbaar Ministerie om onderzoek te doen naar strafbare feiten. En de AIVD is er vooral om de staatsveiligheid te beschermen. En dat is toch wel wat anders. Ja. En je moet voorkomen dat het, nou ja, informatie al te gemakkelijk van het ene vat in het andere vat vloeit. Als het niet mogelijk is om enige controle uit te oefenen. Want dat is wel, alles wat de AIVD doet is geheim. En ja, je komt er niet achter. Eigenlijk kom je er bijna nooit achter hoe die informatie is vergaard. Ja. En of het allemaal wel rechtmatig is gegaan. En of die informatie betrouwbaar is. Want we weten natuurlijk ook niet of die informatie bijvoorbeeld afkomstig is uit een ander land. Dat kan altijd. Daar kom je dus niet achter. Nee. Het is duidelijk, meneer Persman. Dank voor het terugkijken op deze zaak. Hij was advocaat in deze zaak. Het ging dus over de eerste veroordeling van moslim-extremisten in Nederland. Vandaag 19 jaar geleden. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site maxvandaag.nl. Het is muziek uit dat jaar, 2004, van Bluff en de Counting Crows. Ik kan nergens heen, maar in het zuiden wacht een vrouw nog steeds op mij alleen. Ze heeft flessen vol tequila en flessen vol gin. En dan neem ik mijn gitaar mee en mijn gouden ring. Er zijn vliegtuigstoelen, miljoenen bij bedoeling. En bovendien zijn er limousines. En er zijn leugens over sterren die we toch nooit zien. Misschien neem ik Spanje als besluit en laat mijn schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit, een vlucht weg naar een nieuw begin. Well, hop on my choo-choo, I'll be your engine driver in a bunny suit. If you dress me up in pink and white, we may be just a little fuzzy potted later tonight. She's my angel, she's a little better than the one that used to be with me. Cause she liked to scream at me. Man, it's a miracle that she's not living up in a tree. I may take a holiday in Spain, leave my wings behind me, drive this little girl insane, and fly away to some. Everybody's gone. They left the television screaming that the radio's on. Mijn schoenen zijn gejat, maar ik hoef niet meer naar buiten, want er is nog wel wat. Well, happy New Year's, baby. We could probably fix it if we clean it up all day. Or we could simply pack our bags. We gaan meteen naar Barcelona, want we moeten hier weg. Misschien neem ik Spanje als besluit. Laat me schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit. Een vlucht weg naar een nieuw begin. Ik neem Spanje als besluit. Laat me schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit. Een vlucht weg naar. Bluff, Counting Crows en Holiday in Spain. Nieuws, snipper. Daar is er weer, een nieuwsnipper. Een fragment eerder vandaag te horen in de Nieuwsbv. Nou, veel dank. Ja, wat... een hele blije dag is het. Ja, is dit de mooiste dag van het jaar voor een museumdirecteur? Ja, het is wel heel bijzonder. Ik vertelde net aan iemand, ja, het is net geen kinderen krijgen, maar het voelt, ja, het voelt echt heerlijk. Dit is de stem van Jan Rudolf de Lorm. Hij is heel blij met de schenking van maar liefst 33 schilderijen aan zijn museum. En de vraag is, van welk museum is hij de directeur? Het was te horen dus in de Nieuwsbv. Ja, kom erop met het antwoord nu. En we doen deze ronde met de mailers, dus u weet hoe het werkt. VillaVDB@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer erbij. Kunnen we u terugbellen als u de winnaar bent. VillaVDB@omroepmax.nl. Jurgen van den Berg. Villa. Schrijfster Meerte van Doornik werkte jarenlang één dag per week in de keuken van een restaurant. Een hectische en dynamische omgeving. Ze gebruikte haar ervaringen voor haar tweede roman, Een tafel bij het raam. En Meerte zit nu bij Astrid. Bij een tafel bij het raam ook? Of? Nee, niet bij het raam. Nee. Wij zitten echt in het midden van de receptie. Ik ben net achter de balie vandaan gekomen. En we hebben het uitzicht op het keukentje van de villa natuurlijk. Het keukentje, daar staat een koffieautomaat, een afwasmachine. Maar geen drukte en geen gescheld. Is dit 180 graden anders dan in een restaurantkeuken, Meerte? Dit is 180 graden anders. Ja, dit ziet eruit als een heerlijke keuken. Hoe zouden we het kunnen veranderen dat het een druk restaurantkeuken? Wat zou dan het eerste zijn wat je hier zou aanpassen? Grote grill, grote oven. Gillende, zwetende mensen? Dat sowieso, ja. Dat is mijn beeld. Nou, loop mee. Kijk, als je hier de keuken achter je laat, dan lopen we hier naar binnen, zeg maar, de studio in. En dan komen we daar meteen bij Jurgen. En daar is je raam ook. Ah ja, ik zie het. Dan krijg je een tafeltje bij het raam. Is dit dat prettiger als je in de horeca bij het raam zit? Ik hou er wel van. Vaak hebben we er niks aan omdat het gewoon donker is 's avonds. Maar ja, veel mensen vinden het wel belangrijk. Een stoel aan het raam. Ga lekker zitten bij Jurgen. Dan breng ik ondertussen je boek naar hem toe. En altijd beter dan een tafeltje bij het wc. Ja, precies. Je zat niet bij. Ik heb het ver weg bij de wc gehouden. Ja, en bij de kapstok, dat willen mensen ook nooit. Nee, precies. Dat gesjouw deelt er in je nek. Welkom, Meerte. Ik moet even één ding bekennen. Want ik vind dit dus fascinerend. Hè? De hele logistiek achter een restaurant. Dus sowieso, je gaat met, ik noem maar wat, 5 mensen uit eten, dat iedereen op tijd zijn eten krijgt en zo. Dus dat alleen al, maar dat fascineert jou ook, geloof ik, hè? Ja, want veel mensen denken dat koken dan neerkomt op dat je heel goed de geheugen moet hebben voor smaak. Goed moet kunnen koken. Maar inderdaad, heel veel komt eigenlijk neer op timing, rekenwerk. In zo'n keuken is het, elke bon die binnenkomt, dat is een nieuwe rekensom. Ja, en iemand moet daar orde in de chaos scheppen, dat het allemaal inderdaad gelijk gaat en zo. Nou ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Wanneer ben jij begonnen met het werk in de keuken? Ik studeerde journalistiek. En dat is al een hele tijd geleden. En toen zocht ik een bijbaan. En toen dacht ik ga gewoon afwassen in het restaurant waar ik graag kwam eten. En dan steek ik misschien wat op van hoe dat allemaal wordt bereid hier. En toen ben ik daar eigenlijk gebleven. Uiteindelijk 16 jaar lang. Niet als afwasser, maar dan als keukenhulp / souschef. En wat moet je dan doen? Dan sta je aan de koude kant. En je doet eigenlijk alles wat de chef-kok je opdraagt. En vooral borden opmaken, zorgen dat alles er netjes uitziet en heel veel pakken voor de chef. Ja, en kijk, wij gaan thuis, gaan we natuurlijk denken van, nou, wat gaan we eten? Ga je boodschappen doen en dan ga je koken. Maar bij jullie in het restaurant wordt een hele hoop al van tevoren natuurlijk gedaan. Ja, mise en place. Ja, klopt. Overdag ben je bezig al met de taarten bakken en alles staat in principe wel klaar. Alles snijden. Klopt, alles snijden, zodat je het 's avonds ontzettend snel kunt pakken. Ja. En je begon dus als afwashulp ook, geloof ik, een beetje om je zinnen te verzetten. Het studeren was natuurlijk zwaar, dus ook af en toe even iets heel anders. Ja, dat is wel leuk aan in een keuken werken. Dat is, ja, het is met je sowieso werk met je handen. Ook natuurlijk veel met je hoofd, maar niet achter een computer in ieder geval. Je hebt collega's en je wordt ergens verwacht. En samen heb je een gezamenlijk doel. Ja, dat is heel anders dan schrijven. Je hoeft niet de hele dag in bed te liggen. Nee, precies. Je moet komen opdagen. Ja, precies. En jij zegt al, je hebt dus ook heel veel geleerd. Want jij bent van oorsprong geen kok dus. Ja, ik heb heel veel geleerd. Heel veel over eten. En hoe je het moet bereiden, hoe je bijvoorbeeld vissen moet fileren. Als ze daar heel worden binnengebracht. Dat zijn allemaal wel leuke dingen. Er komt ineens een grote zalm binnen en dan moet je een kleine vis. Of zo'n zwaardvis. Of je hebt soms van die hele monsterlijke vissen, zoals een zeeduivel of zo. Om dat allemaal goed te fileren, dat is wel leuk om te leren. Ja. Je hebt het beschreven als een soort absurd toneelstuk, hè, dat elke avond opnieuw wordt opgevoerd. Ja. Leg dat eens uit. Nou, je hebt dan aan de voorkant van het restaurant, daar zitten dan de mensen. En die hebben de beste plekken. En dan eigenlijk zou je kunnen zeggen, achter de coulissen is het gewoon een totaal andere wereld. Het is een chaos. Het is topsport. Er wordt gezweet, er wordt geschreeuwd, soms wat geheld. Maar niemand mag daar iets van meekrijgen. Dus dat is de keuken. En zodra je die keuken uitloopt, moet dat met een glimlach. Alsof er niks aan de hand is. Ja. Noem eens wat absurde situaties waar je in terecht bent gekomen. Ja, In de keuken is het vooral heel stressvol als bijvoorbeeld mensen niet komen op het tijdstip dat ze hebben beloven. Dus er komen heel veel mensen tegelijk. Ik weet niet of je wel eens voor 50 mensen hebt gekookt, maar het is een nachtmerrie als nou, die elke dag ongeveer door omstandigheden tegelijk komen. En dan heb je ook in de gasten doen eigenlijk ook nooit wat je hoopt dat ze gaan doen. Zoals bijvoorbeeld? Ik heb wel eens wel iets meegemaakt. Bijvoorbeeld dat iemand waar je de kok heel erg mee kunt beledigen is als je dan vraagt om een steekmes. Dus niet een steekmes, maar een vleesmes. Ja. Terwijl de kok eigenlijk heel erg zijn best heeft gedaan op dat vlees en vindt dat je het met zijn vingers nog wel zou moeten kunnen snijden. Zo mals mogelijk en dan komt toch iemand over steekmes vragen. Ja, dat soort dingen. Ik heb ook wel eens mensen gehad die namen hun eigen wijnglazen bijvoorbeeld mee. En was de kok ook diep beledigd. Dus er zijn zo allemaal van die factoren die het ook heel zorgen dat het steeds vrij anders gaat dan dat het gaat en vrij stressvol is. En de mensen die gelijk met zout beginnen te strooien, nog niet eens proeven. Ja, dat soort mensen, dat doet pijn bij een kok. Daar wordt een kok gek van, hè? Ja. Nou heb je tegenwoordig natuurlijk wel, laten we zo zeggen, we kennen natuurlijk allemaal de Gordon Ramsay's van deze wereld, hè, die het personeel uitschelden en zo. Dat was op een gegeven moment ook echt een ding in keukens. Volgens mij is het de laatste jaren wel wat minder geworden, of niet? Ik had er nooit heel veel last van. Maar het is wel zo dat ik denk als je heel gevoelig bent en dingen heel persoonlijk neemt, dat je misschien niet in een keuken moet gaan werken. Op zich is het ook goed. Meestal wordt er 's avonds gewoon een biertje op gedronken en dan is het weer uit de lucht. Ja. Maar er wordt wel wat gescholden. Je hebt nu tegenwoordig in restaurants dat ik een soort trend van veel meer open keukens. Hè? Ja, dan kan die chef natuurlijk niet keihard gaan schreeuwen, want dat hoort het hele restaurant al. Ja, dat is waar. Dus dan moet het sowieso wat netter. Dat is de redding voor de keukenhulpen. Ja. Ja. Als jij dit. Je hebt een leuk boek over geschreven, natuurlijk. Als er nou, ik noem het je neef of je nichtje komt en zegt: nou, ik zou wel eens in zo'n keuken willen werken. Wat zou je het adviseren om het wel te doen? Toevallig heeft mijn neefje deze zomer een bijbaan als afwasser. Okay. Ik denk dat afwassers wel leuke mensen zijn die. Maar als hij zou zeggen: ja, ik ga echt kok worden en ik ga mijn leven lang verder echt carrière maken in zo'n keuken, dan zou ik nog wel vragen waarom die dat. Kijk, het is ook best wel eenzaam in zo'n keuken. Je moet altijd werken als anderen vrij zijn. Dat zijn echt hele lange dagen. Dus je moet wel heel veel van die keuken houden. We hebben eens eerder een chef gehad, ook die uiteindelijk ook internationaal voor, ik geloof David Beckham had hij het huwelijk, had hij gekookt en zo. Maar ook dus de bottom line heeft gehaald en een zwart gat terecht kwam. Drugs ging gebruiken, dat soort dingen. De druk is natuurlijk ook heel hoog af en toe. Ja, er is enorm veel stress. Ja, en zo'n keuken staat eigenlijk de hele avond onder hoogspanning. Ik denk niet dat het heel gezond voor je is. Jij hebt wel eens mensen meegenomen, uitgenodigd om een dagje mee te lopen in zo'n keuken. Eigenlijk zouden we dat allemaal misschien moeten doen, hè? Een keuken is wel een leuke plek om een gesprek met iemand te hebben. Het is ook de plek waar je normaal gesproken eigenlijk niet komt. Dus het heeft wel iets magisch voor mensen om in de keuken van een restaurant te koken. En ik denk ook wel dat je veel. Ja, het leent zich wel voor veel goede gesprekken. Eten is een dankbaar gespreksonderwerp. Net als het weer. Iedereen heeft ermee te maken. En ik denk dat het boven pannen heb je toch wel leuke gesprekken. Maar misschien ook wel om wat meer begrip te kweken. Hè? Want sommige gasten denken dat ze de koning zijn, maar ze gedragen niet heel zodanig. Nee, dat zou wel het zou wel goed zijn voor wat mensen om ze serieus even te laten afwassen af en toe. Ben je zelf eigenlijk een goede kok? Nee, helemaal niet. Nee, het is wel een beetje een opmerkelijke loopbaan dat ik dan 16 jaar in die keuken heb gewerkt. Maar ik heb ontzettend veel laten aanbranden. En ik kan helemaal niet zo goed timen. Als je komt eten, kan ik wel een gerecht voor jou maken wat je misschien waar je blij van wordt. Maar als jij zegt, ik heb hier een tas met 5 verschillende ingrediënten, maak daar iets van, dan mis ik toch wel een bepaalde creativiteit. Hebben we toch die mopperende chef in nodig. Ja. Ja. Dankjewel, Meerte, voor het gesprek. Mooi boek hier op tafel hebben liggen. Een tafel bij het raam heet het ook. En het kan me zo voorstellen dat mensen dit gesprek gehoord hebben. Zeggen, ik zou dat boek ook wel willen hebben. Dat kan. Ga daarvoor naar de Instagram-pagina van dit programma. @VillaVDB_OmroepMax. En daar is een weggeefactie. Hartelijk dank. We gaan naar de dichter voor 3. En op woensdag is dat Arie van der Wulp. Ik heb er lange tijd naar uitgekeken. Ja, 9 maanden om precies te zijn.

Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Over een dikke week begint de Tour de France. Er is nu een boek over de drijvende krachten achter het peloton wielrenners, namelijk de ploegleiders. De schrijver van dat boek, Liedewij van Noord, is zometeen in Villa VDB. Nu het NOS Journaal. Hier is Sid van der Linden. FNV-leden hebben het voorstel voor een nieuwe supermarkt-CAO afgewezen. Volgens dat voorstel krijgen medewerkers 10% meer loon, maar een meerderheid van de leden vindt het eindbod niet voldoende. Zo willen ze dat er ook betere toeslagen komen en dat er meer wordt gedaan aan werkdruk. Er is opnieuw geklaagd over het gedrag van minister Wiersma voor primair en voortgezet onderwijs. Het ministerie bevestigt dat naar berichtgeving van het ANP. De klacht gaat over een gesprek dat vorige week maandag plaatsvond tijdens een werkbezoek. Dat zou als onplezierig zijn ervaren. Het ministerie heeft beloofd in gesprek te gaan met de betrokkenen. Het kabinet komt met eigen plannen voor de toekomst van de landbouw, nu het landbouwoverleg is mislukt. Vandaag werd duidelijk dat de LTO niet verder wil onderhandelen. Daardoor heeft het geen zin om verder te praten, zeggen de overgebleven partijen, waaronder natuurorganisaties en supermarkten. Verslaggever Michiel Breedveld. Zij zeggen, ja, we willen toch het goede blijven doen voor die boerensector, wat we hier hebben afgesproken. Maar uitvoeren wat er tot op heden is afgesproken met elkaar, tot hoe ver ze zijn gekomen, dat gaat niet gebeuren. Dus de oude posities worden weer een beetje ingenomen. En dan is het dus aan het kabinet om zelf de lijnen uit te zetten hoe zij denken weer toekomst voor die boerensector te kunnen creëren. Minister Adema wil niet vooruitlopen op de eigen maatregelen van het kabinet. Hij praat daar vrijdag met andere ministers over. Museum Singer-Laren heeft 33 schilderijen gekregen. De verzameling bestaat uit werken van onder meer Piet Mondriaan en Kees van Dongen. De schenking is afkomstig van een anoniem echtpaar. Het kabinet moet terug naar de tekentafel om de financiering van de kinderopvang te hervormen. Dat stellen planbureaus. De plannen zouden er nauwelijks voor zorgen dat ouders meer gaan werken, terwijl de plannen wel 2,5 miljard euro kosten. In Oeganda is een deel van de mensen bevrijd die vorige week werden ontvoerd op een middelbare school. Het gaat om 3 scholieren en een vrouw met 2 kinderen. 3 andere scholieren worden nog vastgehouden. In Engeland is een conferentie begonnen om Oekraïne te helpen bij de wederopbouw. Want hoewel de oorlog nog bezig is, is nu al bijna 400 miljard euro nodig om de schade te herstellen. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie wil 50 miljard toezeggen. En ook Amerika komt met extra geld, zegt minister Blinken van Buitenlandse Zaken. As Russia continues to destroy, we are here to help Ukraine rebuild. And today, I'm announcing that with the support of the United States Congress, we will provide more than $1.3 billion in additional aid to help Ukraine toward that goal. De hoop is dat ook het bedrijfsleven gaat investeren in Oekraïne. De conferentie in Londen duurt 2 dagen. In Utrecht valt 60% van de woningen vanaf komende maand onder de opkoopbescherming. Beleggers mogen dan geen woningen kopen om die direct te verhuren. De opkoop geldt straks ook voor woningen die nagenoeg 6 ton waard zijn. De gemeente wil zo meer ruimte voor starters op de koopmarkt bereiken. Beleggers die de regels overtreden kunnen een boete krijgen van 18.500 euro. Omroep BNNVARA stapt uit de talkshow Op 1. Er is een verschil van inzicht over de invulling en de aansturing van het programma, meldt de Omroep. Op 1 wordt gemaakt door Omroep Max, WNL, de EO en BNNVARA. Het is niet duidelijk wat het verschil van inzicht precies is. BNNVARA zegt dat voorstellen van hun kant om zaken te veranderen tot niets hebben geleid. De VPRO en KRO-NCRV stapten eerder al uit het gezamenlijke talkshowproject. Het weer, veel zon, het blijft droog. De temperatuur ligt tussen de 23 en 28 graden. Vannacht wat bewolking, morgen in het midden en zuiden mogelijk regen. Maar verder is het droog. Het wordt dan 21 tot 24 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. Ruim 80 kilometer langzaam rijdend verkeer in ons land. En 3 kwartier vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Want er is een ongeluk gebeurd bij Roelof Arendsveen. Er staat 7 kilometer file. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder. 10 kilometer met een kwartier oponthoud. 20 minuten is je vertraging momenteel op de A17. Als je vanuit Roosendaal naar Dordrecht rijdt. Je komt in de file tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Kapotte vrachtwagen op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Liesel, afrit Liesel. Kwartiertje vertraging daar. En de N256 is dicht, de weg Goes-Zierikzee in beide richtingen bij Zierikzee-Zuid. En in beide richtingen rij je om via de N57. Ster. Geloof niet langer in crypto-sprookjes en allerlei aanbiedingen. Beleg in je eigen financiële toekomst. In echte bedrijven, in echt rendement. Samen met de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters. Die heeft nu voor ieder nieuw lid beleggingsgarantie. En dat betekent investeren tot 1000 euro zonder risico. Want heb je na 5 jaar verlies, dan betaalt de VEB je dit terug. Word ook lid op veb.net. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op Cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Sunweb heeft last minute naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030 294 5444. Pap, mam, even over ons eetpatroon. Ik denk zelf dat het wel iets gezonder kan allemaal. Ja, dat zou lekker zijn, als het echt ook zo ging. Gelukkig heeft Albert Heijn een makkelijke oplossing. Voeg gewoon aan iedere maaltijd groente of fruit toe. Bijvoorbeeld aardbeien in yoghurt. Deze week AH Nederlandse aardbeien 400 gram voor 2,49. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, nog 1,5 week. Dan beginnen 200 van de beste wielrenners aan de grootste koers ter wereld. Dat is de Tour de France. Lidewij van Noord, journalist van literaire wielertijdschrift De Muur, schreef een boek over de mannen met de plannen. De ploegleiders. En dat boek heet Verhalen uit de Volgwagen. Lidewij, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we zien die ploegleiders natuurlijk wel eens door het beeld rijden. Armpje uit het raam. Druk gesticulerend tegen hun renners in de volgwagen. Maar wat doen ze eigenlijk in die wagen? Nou, in die wagen zijn ze bezig met informatie geven over het parcours, onder andere. Ze houden natuurlijk heel erg in de gaten waar hun renners zitten, hoe het met ze gaat, of ze iets nodig hebben, een bidon, of er een mechanisch probleem is. Want ze hebben ook de mechaniek erachterin zitten. En ze maken natuurlijk de grote plannen, inderdaad, ja. En bepalen de tactiek. Ja, en jij bent met ze meegereden, neem ik aan. Ik ben jaren geleden een keer meegereden, inderdaad. Dat was in de Vuelta van 2014. Ja, het was een beetje de aanleiding ook om een boek te gaan maken. Hoe is dat dan in zo'n auto? Is dat dan de hele koers heel hectisch? Of is het toch ook wel een betrekkelijke rust? Nou, in het begin was er toen nog wel betrekkelijke rust. Het hangt een beetje af natuurlijk wat de plannen zijn van de ploeg die dag. En hoe, nou ja, tot de koers in de plooi valt. En of alles dan, zeg maar, iedereen op zijn plek zit of niet. Het is soms ook heel rustig. En kijk, want dat is dan tijdens de koers natuurlijk. Maar ja, ze zijn 24 uur per dag ploegleider. Wat doen ze dan nog meer als ze 's avonds in het hotel zitten bijvoorbeeld? De evalueren natuurlijk van de dag, van de rit. Ze zijn ook bezig met de organisatie rondom de wedstrijden. Dus dat is ook een taak van de ploegleiders. Dat ze moeten zorgen dat er genoeg auto's in de koers zijn. Dat de renners op tijd aankomen, worden opgehaald van het vliegveld. Dat doet ze samen vaak met de logistieke medewerkers. Maar het is wel de verantwoordelijkheid van de ploegleider. En de persoonlijke begeleiding van de renners. Dus zorgen dat iedereen een beetje goed in zijn vel zit. Een beetje moed in praten als ze door het ijs gezakt zijn. Dat soort dingen. Je bent ook een soort halve psycholoog dus eigenlijk. Ja, half psycholoog, half tacticus, zei een van de ploegleiders. Ja. Wat maakt een goede ploegleider? Nou, een goede ploegleider is natuurlijk in eerste instantie gewoon goed in die drie facetten. Dus die kan de koers lezen, die kan organiseren. En die kan coachen. Dus die weet ook hoe een renner persoonlijk begeleid moet worden. Dus dat zijn de drie hoofdtaken eigenlijk. En je zou kunnen zeggen dat hoe beter je daarin bent, hoe beter je bent als ploegleider. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel topsport. En gaat het er toch vooral om dat er ook veel wedstrijden worden gewonnen. Ja, en je moet dus ook zo'n teammanager. Je moet ook ja, een beetje mensenmens zijn af en toe, lijkt me. Ja, dat denk ik wel, ja. Zeker. En je moet ook een beetje kunnen begrijpen dat niet alle renners dezelfde begeleiding nodig hebben of dezelfde aanpak nodig hebben. Want als je voor iedereen dezelfde manier van motiveren hanteert, zeg maar, dan kan het natuurlijk ook heel erg misgaan. Moet je eigenlijk als ploegleider oud wielrenner zijn? Nee, het is natuurlijk heel handig om wel iets te begrijpen van hoe het spelletje in elkaar steekt. Je hoeft zeker in ieder geval geen goede wielrenner te zijn geweest. En je hoeft zelf niet per se wielrenner te zijn geweest. Nou, er wordt bij je aangebeld om iemand te vertellen. Ja, er wordt bij me aangebeld. Gaat vertellen dat je op de radio bent waarschijnlijk. Nou ja, ik hoop dat ze gewoon weer weggaan. Ja, we laten ze mooi even staan. Nee, want kijk, dat is natuurlijk in het voetbal ook wel. Niet elke oud voetballer is ook een goede coach natuurlijk. En ook laat ik zeggen, elke oude topvoetballer is ook niet per se een goede coach. En dat is in het wielrennen nee, ook, denk ik. Nee, dat is precies inderdaad in het wielrennen ook zo. Al heeft het in het wielrennen wat langer geduurd, denk ik, voordat dat is doorgedrongen. In het wielrennen hebben ze nog heel lang gedacht, oh, dat is een hele goede renner, die heeft veel gewonnen, die zetten we nu in de auto en dan komt het allemaal goed. Tegenwoordig worden heel veel ploegleiders of oud-renners ook eerst, moeten eerst een opleiding volgen. Dus ze worden eerst naar school gestuurd, zeg maar, voordat ze als coach mogen gaan werken. Maar dat is nog steeds niet bij alle ploegen zo. Nou, want jij noemt in het voetbal is dat veel. Ja. Sorry. Nee, want jij noemt in je boek noem je bijvoorbeeld Joop Zoetemelk. Nou ja, een van de bekendste. Hij heeft ooit de Tour gewonnen, natuurlijk. Een van de bekendste renners in Nederland. Maar die is als ploegleider niet helemaal geslaagd, misschien, zou je kunnen zeggen. Nee, zeker. Nee, dat was niet een hele fantastische vak voor hem. Een van de dingen die ik zelf heel grappig vind is dat. Een van de dingen die je hoort over Zoetemelk als ploegleider is dat hij moeite had met het begrijpen van renners die losten. Die zeg maar niet bij konden benen in koers. Want dat had hij zelf nooit meegemaakt als renner. Dus hij snapte niet helemaal waarom dat gebeurde. Ja. Heb jij een persoonlijke favoriet? Als ploegleider? Ja. Moeilijke vraag. Ik denk, een van de ploegleiders die mij wel heeft geïnspireerd tot dit boek was Marijn Zeeman. En dat is vooral omdat ik bij hem altijd zo duidelijk die betrokkenheid zag bij zijn renners. En ik heb ook een tijdje in de gaten gehouden met Robert Gesink bijvoorbeeld, die natuurlijk heel veel pech kende. Marijn Zeeman is van Jumbo-Visma, voor de goede rollercoaster. Ja, klopt. Van de Nederlandse ploeg. Hij is nu niet meer. Ja, hij is algemeen, ja. Maar hij is een sportief manager van de ploeg. Klopt. Hij is nog steeds bij die ploeg betrokken. Maar hij was natuurlijk een tijd lang was hij de coach inderdaad. En Robert Gesink, een renner die ook altijd heel veelbelovend was, maar ook wel heel veel tegenslag heeft gehad in zijn carrière. Ja, precies. En dan te zien hoe Marijn Zeeman daarmee omging. En je zag best wel veel emotie vaak bij hem. Als het dan wel goed ging, maar ook als het weer niet goed ging. En dat vond ik heel mooi om dat zo te zien. Zo die echt hele enorm betrokken bij het wel en wee van die renners. Is het de komst van de oortjes? Hè? Dus dat ze vanuit de auto eigenlijk alles kunnen bepalen. Dat maakt niet meer uit of je de renner in beeld hebt of niet. Je hebt toch wel contact met ze. Is het daardoor toch ook veranderd, het vak? Zeker, er is veel meer informatie beschikbaar. De communicatie is natuurlijk beter, dus er kan ook in de koers zelf meer nog worden gedaan of in ieder geval bedacht of overgebracht. Het is natuurlijk, als je helemaal langs een peloton moet rijden, dat zien we natuurlijk nog wel eens op wereldkampioenschappen waar geen oortjes zijn, dat zo'n ploegleider dan helemaal langs een peloton moet rijden om iets tegen een renner te zeggen of even te overleggen. En is dat vervolgens afhankelijk van die renner of ook de teamgenoten te horen krijgen. In die zin zijn die oortjes natuurlijk een fantastisch communicatiemiddel. Ja. En dat kan toch echt het verschil maken. Hè? Want ook Marijn Zeeman heeft dat wel eens bewezen natuurlijk, dat hij met een tactische fonds toch uiteindelijk een etappe of zelfs een hele koers naar zijn hand kan zetten. Ja, zeker. Dat kan natuurlijk heel mooi zijn. En dat denk ik, dat zijn ook voor de kijkers een beetje de hoogtepunten in het wielrennen. Als een ploegleider of een nou ja, in ieder geval het team van ploegleiders met zo'n plan komt. Zoals ja, in de Tour ook is gebeurd. Dat nou ja, meerdere renners zeg maar samenwerken als team om een einddoel te bereiken. Ja. Dat zijn natuurlijk de mooie momenten in wielrennen. En je moet goed kunnen autorijden, denk ik, hè? Zeker, ja. Het lijkt mij verschrikkelijk. Ik zou het nooit durven in zo'n koers rijden. En toen ik ook in die auto zat, de afdaling, het was verschrikkelijk. Het ging zo hard. En door die bochten heen en overal om je heen zie je renners. En nou ja, je durft gewoon bijna niet te kijken. Ja, dat moet je dus als ploegleider wel doen. Ja, ja. Ja, nou, in de aanloop naar de Tour, mensen hebben nog anderhalf week om het boek te lezen. Om toch ook wat meer achter die koers te kunnen kijken. En daardoor wat uitleg te krijgen misschien. Verhalen uit de volgauto, zo heet het boek. Geschreven door Lidewij van Noord over de ploegleiders in de Tour de France. Zo dat deze best wel veel gehoord zal worden in Radio Tour de France. Vanaf volgende week dus op deze zender, NPO Radio. Ja, volgende week niet nog, maar die week daarna. Ja, over anderhalve week. Hoover Phonic was dat, uit België. Dan nieuws via de NOS. Ook mensen zonder zonnepanelen die moeten juist overdag de was doen of de vaatmachine laten draaien. Die oproep doen de netbeheerders. Anders dreigt dat veel groene stroom niet wordt gebruikt. En dan krijgen we dus vaker te maken met stroomstoringen. NOS-verslaggever Onno Beukers is in Rotterdam, waar netbeheerder Stedin aandacht vraagt voor deze kwestie. Onno, waarom nu die oproep dan eigenlijk? Nou ja, we zien die stroomstoringen dus steeds vaker. Hè? Dat capaciteitsprobleem van het stroomnetwerk, dat steeds nijpender wordt. Hè? Op mooie dagen, mooie weken zoals we die nu hebben gehad, is er natuurlijk heel veel energie. Mensen met zonnepanelen, hè, die weten dat zelf ook. Die draaien misschien al vaak de wasmachine juist overdag. Maar ja, er wordt ook juist gezegd, mensen die zonnepanelen niet hebben, ja, helpen ons eigenlijk dat toch een soort van te ontlasten. Door dan met z'n allen Bijvoorbeeld de wasmachine aan te zetten. En tegelijkertijd is dat ook een beetje raar. Want bijvoorbeeld overdag heb je niet een daltarief, terwijl er dan wel heel veel energie beschikbaar is. Nou, om toch daar aandacht voor te vragen, hebben ze hier in Rotterdam een zonnerette. Een soort zonnestudio. Er staan ook zonnepanelen op met wasmachines binnen. En die wasmachines, ja, die draaien inmiddels. David Peters is verantwoordelijk voor de energietransitie bij Stedin. Een klein wasje gaat erin. Nou, kan die draaien op de zon? Absoluut, absoluut. We staan hier dus in onze wasseretten en zonneretten. We moeten naar een systeem toe dat we de energie verbruiken op het moment dat de energie voorhanden is. Dit is daar eigenlijk de ludieke manier voor, om eigenlijk zoveel mogelijk energie te verbruiken op het moment dat de zon schijnt. Er is ooit bedacht, in de nacht wordt er te weinig energie gebruikt, hè? Want dan zijn alle bedrijven dicht en dan liggen we zelf te slapen. Daar hebben we een daltarief voor. Waarom is dat dan niet straks gewoon ook op de middag, als de zon schijnt, dat we dan een daltarief krijgen? In het verleden was het inderdaad zo dat we wilden stimuleren dat 's nachts de energieverbruik was. En we gaan naar een systeem toe dat eigenlijk op het moment dat de duurzame energie voldoende voorhanden is. En dat is eigenlijk midden op de dag. En ik denk dat de tarieven, het nacht-dagtarief, dat kent nog iedereen. En we gaan naar een systeem toe dat ik denk dat het op een gegeven moment goedkoper wordt om energie te verbruiken op het moment dat er heel veel energie is. Dat is er nog niet, maar dat gaat vanzelf komen in dat nieuwe energiesysteem waar we met z'n allen aan werken. Maar waarom is dat er dan nog niet? Nu wordt het eigenlijk aan ons gevraagd, hè? Nou, mogen wij tegen een hoger tarief de was gaan draaien, omdat het netwerk het er anders niet aan kan? Het is echt, ieder verandering kent een begin. En dit is echt de bewustwording van, jongens, we moeten hiermee met z'n allen aan de slag. Ja, maar waarom dan niet gewoon technisch zo invoeren dat het voor ons geregeld is, dat het ook aantrekkelijk is? Want de financiën, de portemonnee is vaak de beste prikkel. Nou, daar ben ik het mee eens. En dat kunnen wij niet alleen als netbeheerder. Dus dat zullen we met z'n allen moeten doen. Daar zijn leveranciers die dat aanbieden. Nou, daar kun je mee, maar nog niet overal. Tegelijkertijd is het zo dat het grote verschil tussen dag- en nachttarief al een heel stuk kleiner is geworden. Ja, ik heb ook wat energieleveranciers gesproken die zeiden, ja, de netbeheerders die moeten dat in die meters aanpassen, maar dat gebeurt nog niet. Nou, met de huidige meters zouden we dit mogelijk kunnen maken. Dus we moeten het gewoon met z'n allen doen. We kunnen nu ook bepaalde tijden erin zetten als het avond of dag is. Maar waarom zou je niet tussen 12 en 2 ook erin kunnen zetten als daltarief? Ja, dat kan, hè? Maar we moeten dit gewoon echt met elkaar in Nederland afspreken. Dit kun je nooit eenzijdig inregelen. Dus dat hebben we gewoon in te regelen met elkaar. En ik denk dat dat ook gewoon gaat gebeuren. Is de was al klaar eigenlijk? De zon is wel de hele tijd gewaaid, dus ik denk het wel. Hij loopt nog wel, hè? Ja, precies. En dat was een verslag van NOS-verslaggever Onno Beukers. U luistert naar Villa VVV. Hanneke Siebelink uit Zutphen kwam 5 jaar geleden op het idee om plastic uit de rivier de IJssel te halen en daar kleren van te maken. River Fashion was geboren en na heel veel hard werken, passen en experimenteren hangen nu de eerste plastic kledingstukken in de winkel. Hanneke, goedemiddag. Ja, goedemiddag. En loopt het als storm? Jazeker. Er is natuurlijk heel veel nieuwsgierigheid, omdat het een unieke stof is. Het is een stof die ook wereldwijd gewoon nog niet bestaat. We verkopen lekker. Het is natuurlijk wel nog een pilotcollectie, dus er hangt wel een soort contractje aan vast. Dat we graag willen weten van, nou, hoe voelt het dan, hè? Want kleding is ook emotie. Maar ik moet zeggen, fantastisch. We hebben zaterdagmiddag het gelanceerd. En vandaag zijn we weer open. Ik moet zeggen, het gaat prima. En jij noemt het een stofje dus. Het is een fantastische stof. Maar het is wel helemaal nieuw en uniek. Maar vertel eens, dan, hoe is dat dan gemaakt? Het is gemaakt van een gedeelte van de IJsselplastic. En daarnaast zit er een hele goede een biologische katoen in. Dus dat is echt een goede combinatie die ook lekker ademend is. En ja, het plastic wordt heel simpel uit de rivier gehaald door Clear Rivers. Dat was helemaal schoongemaakt. Dat is eigenlijk het meest belangrijke. Ja. Maar ook gelijk het probleem waar je tegenaan loopt, omdat het zo vervuild is. Om daar dan een delicate textieldraad van te maken, dat is best ingewikkeld. Ja. Maar de beste wetenschappers van Nederland hebben dat heerlijk onderzocht. Het kan, het is mogelijk. En ja, nu hangt hier de eerste collectie. Ja. En jij bent erop gekomen eigenlijk omdat jij zag beelden van die plastic soep, hè? Dus niet alleen in de zeeën, maar dus ook in een rivier als de IJssel. Die plastic soep die enorm veel invloed heeft op het dierenleven. Ja, nou kijk, ik ben een ontzettend dierenliefhebber. Ik ben opgegroeid met respect voor mens, dier en plant. En ik zag wat voor schade dat plastic eigenlijk deed bij dieren, bij flora en fauna. En ik denk, ja, weet je, hoe kan dat nou toch? En toen ben ik dat gaan onderzoeken. En toen kwam ik erachter dat 60-80% van dat plastic uit de rivieren kwam. Nou hebben wij in Nederland natuurlijk niet de meest vervuilende rivieren. Maar ook, wij zitten aan het einde van een traject. We komen uit de Noordzee. Ik denk, als we daar al eens gaan beginnen, dan maken we een stap. En alles wat niet in die zeeën komt, dat kan ook geen schade daar berokkenen. Ja. Nee, het klinkt heel logisch allemaal. Ja, uiteindelijk moet je hopen dat jij op een andere manier aan het plastic komt en dat het niet meer uit de IJssel hoeft te komen natuurlijk. Want dat is uiteindelijk de bedoeling, dat dat niet daar blijft ronddrijven. Wanneer wordt het een definitieve kledinglijn? Het is nu nog een pilot. Ja, eigenlijk is het al een lijn. Het pilot, er zijn 5 prototypes ontworpen met deze stof. Want u moet zich voorstellen, het is echt een lekker draagbare stof, maar het is nieuw. Dus je moet kijken van, je kunt niet van elke stof elk model maken. Dus dat is het leuke. Er hangen hier nu 5 prototypes, maar in de maat S. Maar we hebben er gelijk een M en L van laten maken. Ah. Dus het is echt wel een kleine collectie. Ja. Hij is ook al definitief. Hij is ook al gelanceerd door Harm Edens afgelopen zaterdag. Ja. Dat was hartstikke leuk. Eigenlijk is het al een collectie. En van hieruit willen wij zeg maar elke keer een stap gaan maken. In 2024 wordt die collectie vergroot. Ja. En blijft die nog hangen bij mij. En ik vraag in 2025, het heet ook niet voor niks de Hanselijn, willen we graag dat er een winkel is in iedere Hanse stad aan de IJssel. Hè, te beginnen bij Doesburg, nou, Zutphen zit ik dan. Maar dan heb je Deventer nog, Kampen, Zwolle, noem maar op. Dus dat zou heel leuk zijn. Maar even terugkomen op inderdaad de hoeveelheid plastic. Dat zou en eigenlijk niet moeten. Maar er ligt in Loodsen nog zoveel rivierplastic. Ja. Dat ik nog wel 10 jaar door kan gaan met River Fashion. Ik heb de naam Harm Edens genoteerd. Dan is het altijd goed, denk ik, als die erbij betrokken is. En ik zit dan te wachten op een XL'tje ook natuurlijk nog. Ja, een XL'tje. Ja, nee, dat gaat zeker komen. We hebben even voor deze mini-collectie SM en L. Want het is echt een hele kostbare zaak. Het is net gelanceerd. Dus wij zijn echt nog aan het kijken van hoe we dat nog iets goedkoper kunnen doen. En daar gebruiken we dus komende jaar voor. Dan komen er wat meer producten. En de XL, die zal absoluut volgen. Evenals een mannenlijn. Oké. Ja, nou, daar hint ik eigenlijk een beetje op. Ja, dat dacht ik al. Goed bezig, Hanneke. Hanneke Schubeling van River Fashion. Dank en succes met alles. Dus de kleren in dit geval uit de IJssel. Althans, het plastic wordt uit de IJssel gehaald en daar maken ze dan kleren van. Eens even zien. Zometeen is er Geld of je leven, gepresenteerd door Hans van der Steeg. Vandaag gaat over werknemers met een zwaar beroep. Vakbonden willen betere afspraken maken, zodat zij eerder kunnen stoppen met werken. Hoort u meer over het komend half uur op deze zender NPO Radio 1. En Astrid, wij melden ons morgen weer na 2 voor een nieuwe aflevering van de Villa. Met daarin een vader die trots komt vertellen over zijn zoon die lid is van de club van jongens met lange haren. Ja, daar ben je even stil van, hè? En we gaan het hebben ook over eenzaamheid. Want socioloog Theo van Tilburg heeft zich daar 35 jaar lang in verdiept. Dus ik wil in ieder geval weten of hij eenzaam was in die jaren. Oké. Nou, dat morgen. We laten het orkest zich even in het zweet blazen. De laatste 30 seconden van de Villa op deze woensdag. Ik wens u een prettige dag. Goedemiddag. Van Max. Ster. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Waaraan herken je een slecht geschreven rapport? Aan de managementsamenvatting. Een goed rapport heeft geen samenvatting nodig en moet je in 30 seconden kunnen lezen. Lo van Eck leert uw collega's te schrijven volgens de 30-secondenlijn. En dat werkt al 40 jaar. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Effectieve rapporten leren schrijven? Ga naar de grootste opleider in schrijven. lovaneck.nl. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. 50PLUS Mobiel. Nu ook via belsimpel.nl.